Messia, la vita la faglia di l'Ecteia, la nasso lì e l'Ecte di Torea, al dono metti si occhi stafterà, la nasso lì e l'Ecte di Aplassinera, la brazza va stafti su un tagliera, la camera va a rumme una tagliata, sa scoroba di su patatros, Αυτός είναι ο ύμνος της ΕΠΟΝ, γιατί σαν σήμερα το 1943, γερμανική κατοχή τότε, ιδρύθηκε η ενιαία πανελλαδική οργάνωση νέων, η ΕΠΟΝ. Στις τάξεις της μπήκαν 600.000 περήφανα νιάτα που την περίοδο της κατοχής έκαναν ό,τι μπορούσαν για τα αυτονόητα και για την αξιοπρέπεια. Πάνω από 32.000 από αυτά τα παιδιά μπήκαν ως αντάρτες μαχητές για την ελευθερία του τόπου και πάνω από 1.300 παιδιά της έπεσαν στα πεδία των μαχών. Αυτά τότε που υπήρχε η κατοχή και υπήρχαν και οι ρεαλιστές που έλεγαν ότι δεν πρέπει να γίνουν όλα αυτά, γιατί θα μπορούσαμε να τα βρούμε με τους Γερμανούς, που ήταν η ισχυρότερη χώρα τότε του χώρου, του κόσμου, και με τις αντιλήψεις της Γερμανίας, ώστε να περάσει αλόβητη η Ελλάδα από αυτό. Ευτυχώς κάποιοι δεν το δέχτηκαν αυτό, και τα νιάτα και κυρίως οι μεγαλύτεροι. Και από το χτες να έρθουμε στο πιο χτες, στον Ευάγγελο Βενιζέλο. Εγώ, ξέρετε, δεν έχω γεννηθεί ούτε υπουργός ούτε αντιπρόεδρος, αλλά έχω ξεκινήσει από τις δυτικές συνοικίες Θεσσαλονίκης και ξέρω τι σημαίνει μεροδούλη μεροφάη. Αυτά τα λόγια μεροδούλη μεροφάη με σφίξανε σαν πένσα. Γιατί στρίβοντας τη βίδα θα σπάσει τον πουλόνι. Θα είπε χθες το βράδυ μια ψυχή. Έχω και εγώ ψυχή. Μεροδούλη μεροφάη και ένας φαλάκρας. Φαλάκρας απ' έξω, μα κι από μέσα. Χαμογελούσε, ναι, γιατί να σκοτιστεί. Αλλά έχω ξεκινήσει από τις δυτικές συνοικίες Θεσσαλονίκης και ξέρω τι σημαίνει μεροδούλη μεροφάη. Τι άλλο να πούμε εμείς, το κλείνουμε εδώ και φεύγουμε. Οτιδήποτε άλλο είναι πλεονασμός, είναι περιττό. Όταν ακούς τον Ευάγγελο Βενιζέλο να σου λέει ότι ξέρει τι είναι το μεροδούλη και το μεροφάη, δεν χρειάζεται να προσθέσουμε κάτι διαφορετικό. Θα μιλήσουμε γενικότερα για τη δημοκρατία, για τους πολλούς, για τις δημοσκοπήσεις, για το πώς. Ποιος καθορίζει το πλαίσιο μέσα στο οποίο μπορεί να κινηθούν οι δημοκρατικές διαδικασίες. Ναι, αλλά κοιτάξτε, δεν έχουμε δημοκρατία των δημοσκοπήσεων. Βέβαια. Έχουμε δημοκρατία των πολιτών και των θεσμών. Ασφαλώς. Και διάβαζες και ρίτσο και αρχαία τραγωδία. Τώρα κοκορεύεσαι απάνω στον εξώστη και μιλάς στο πόπολο σαν τον αβάγο σώστη. Λυπάμαι, λυπάμαι, λυπάμαι για τον τόπο μου. Αυτό ήταν από τη Βουλή. Τα προηγούμενα ήταν από το Μέγκα. Είχε εμφανιστεί, έκανε εμφάνιση χθες το βράδυ. Σατυρική ήταν όλη η ώρα του Μέγκα. Ήταν ένα σατυρικό δελτίο με αυτά που έλεγε για το μεροδούλη, για το μεροφάι, για τη δημοκρατία που είναι των πολιτών και κυρίως δεν είναι των δημοσκοπήσεων, για τον εαυτό του και τι μάχη έδωσε, που όλα αυτά τα κάνει για το καλό της πατρίδας και δεν ήθελε να είναι εκεί. Και πάρα πολλά άλλα. Ψάχνουμε τον κειμενογράφο. Μπορεί να είναι και ο ίδιος, αλλά μάλλον είναι κάποιος που έχει ρίζα στην παλιά καλή επιθεώρηση. Που δεν υπάρχει πια. Ευάγγελος Βενιζέλος, του χρωστάει πάρα πολλά η χώρα. Μιλάει και στον ενικό για την πατρίδα του, όταν νιώθει ότι κάτι δεν πάει καλά. Και όποτε το ξεχνάμε, ανά πέντε λεπτά, μας θυμίζει τι ακριβώς ήρθε να κάνει σε αυτόν τον τόπο. Και δεν χρειάζεται να επαναλάβω ότι εδώ δεν ήρθα επειδή το ήθελα, δεν ήρθα επειδή το ήθελα, δεν ήρθα επειδή το ήθελα. Ήρθα γιατί ένιωσα ότι πρέπει να προσφέρω όσες δυνάμεις έχω σε μια εθνική υπόθεση. Πολύ δύσκολη εθνική υπόθεση. Τι γίνεται, θα αρχίσουμε, πού πάει το πράγμα. Η προσπάθεια λοιπόν που κάνουμε νυχθημερών επί 8 μήνες είναι ακριβώς να αντιμετωπίσουμε το ζήτημα του χρέους. Σε ευχαριστώ, Βανεγέρο. Επί 8 μήνες δεν υπάρχει το μετά, δεν φορτώνεται καθόλου τίποτα από το μετά. Είναι η συλλογικότητα η περίφημη αυτών των κυβερνήσεων. Ξεκινάει η ιστορία της χώρας, η ιστορία μάλλον της πάλης κατά του χρέους της χώρας, σύμφωνα με τον Βενιζέλο, από την ώρα που αυτός ο ίδιος ανέλαβε το συγκεκριμένο Υπουργείο. Πριν δεν συνέβαινε τίποτα, όπως είμαστε σίγουροι και μετά δεν πρόκειται να συμβεί τίποτα. Το λέει και όποτε μπορέσει, όπως μπορεί, ότι έφερα στη χώρα 100 δις, 130 δις ανάλογα το πώς τα βλέπει κανείς. Έτσι κι αλλιώς δεν ήρθαν στη χώρα, ακούμπησαν στη χώρα, ίσα ίσα η χώρα θα πρέπει να ξεπληρώσει και αυτά τα 100 δις, πάντα για να μην χρεοκοπήσει, σύμφωνα με τη λογική όχι μόνο του Βενιζέλου, όλων αυτών μελών της κυβερνητικής παράταξης, καταραίουσας κατά τα άλλα, μπορείτε να την πείτε και χούντα, δεν υπάρχει καμία αντίρρηση. Στον συλλογισμό αυτό θα έρθει να προσθεθεί τώρα και η κυρία Διαμαντοπούλου, η οποία μιλάει για τους μαθητές των Ιωαννίνων που παρέλασαν προχθές. Όντως, αυτό που έκαναν οι μαθητές δεν ήταν σωστό. Εμένα προσωπικά δεν μου άρεσε καθόλου, για τον απλό λόγο το έκαναν ξενέρωτα. Δεν το έκαναν με καρδιά, δεν το έκαναν δυναμικά. Σήκωσαν τα χέρια σαν να φοβόντουσαν, σαν να ντρεπόντουσαν. Κάποιοι γέλαγαν. Έπρεπε πιο γερά, όχι ότι φταίει ο δήμαρχος που καθόταν εκεί, όποιος επίσημος, αλλά ήταν μια στιγμή αντίδρασης. Θα έπρεπε να είναι πιο δυναμική και πιο αποφασισμένη. Δεν έχει σημασία, έρχονται πολλές παρελάσεις. Ήταν η πρώτη φορά και κυρίως να μην μένει μόνο στη Μούτζα. Να μετασχηματίζεται το χέρι και σε γροθιά. Χθες έδωσα εντολές να γίνουν όλες οι διαδικασίες οι οποίες είναι αναγκαίες. Αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη και στις συνεργασίες των διευθυντών με τους καθηγητές. Αλλά και εγώ περιμένω την απόφαση του Συλλόγου των Εκπαιδευτικών των συγκεκριμένων σχολείων, οι οποίοι έχουν και την ευθύνη για την ποινή η οποία πρέπει να επιβληθεί και η οποία νομίζω θα είναι πολύ ενδεικτική και για την θέση που παίρνουν οι εκπαιδευτικοί σε τέτοιου είδους φαινόμενους. Στους μαθητές. Έλα η δυτική Μακεδονία. Ποινή σε ποιους? Στους μαθητές. Ποινή σε ποιους? Στους μαθητές. Στους μαθητές. Βεβαίως. Βεβαίως. Είμαστε μια χώρα που έχουμε ξεχάσει ότι πρέπει να υπάρχουν και η αμοιβή και η ποινή όταν υπάρχει θέμα. Βεβαίως, βεβαίως. Ποινή στους μαθητές. Ηλικιάρχης, η διευθύντρια, και νομίζω ότι έτσι κάτι θα πάθουν καταρχήν οι μαθητές. Ή θα σταματήσουν οι μούτζες στις επόμενες παρελάσεις, ή θα σταματήσουν οι γροθιές, ή θα σταματήσουν, εν πάση περιπτώσει, τα μυαλά, γιατί το ζητούμενο είναι αυτό. Θα υποταχθούν οι μαθητές στον χι διευθυντή, στη χι διευθύντρια ή στην αντίληψη αυτή τη χουντική που θα έρθει να τους τιμωρήσει σε λίγο και για το μακρύ μαλλί, ή για την καμπάνα παντελόνι, ή για το γιακά, ή δεν ξέρω εγώ για ποιο, για την ποδιά που δεν θα φοράνε. Και νομίζει Διαμαντοπούλου και κάθε Διαμαντοπούλου ότι θα τσιμπήσει κάποιος και θα μασίσει κάποιος όταν συμβαίνουν όλα τα υπόλοιπα γύρω. Ευχαριστούμε πολύ την Άννα Διαμαντοπούλου για το λάδι που ρίχνει στη φωτιά. Πρέπει να την ευχαριστήσουμε και από εδώ και από όλες τις μεριές, φαντάζομαι, και κυρίως για αυτά που δεν κάνει για τα σημαντικά θέματα της παιδείας. Καθυστερούν ή τι καθυστερούν? Υπάρχουν παιδιά που πεινάνε. Αφού είχαμε και λίγο θυμίες στους άλλους. Εδώ στο σχολείο. Βέβαια. Μας είχαν πει ότι θα ξεκινούσε από Δευτέρα. Έρχονται κάθε πρωί οι γονείς μας, ρωτάνε τι γίνεται, πώς πάνε τα πράγματα, πότε θα ξεκινήσει, δεν ξέρουμε τι να απαντήσουμε. Κάποιες οικογένειες το επίγονται. Ξέρω ότι κάποια παιδιά δεν έχουν να φάνε. Η άλλη τα έχει βάλει σε ένα μοναστήρι και μένουν τα παιδιά της εκεί και τα φέρνει εδώ σχολείο, γιατί δεν έχει ρεύμα. Το καταλαβαίνεις. Υπάρχουν πάρα πολλά παιδιά με προβλήματα υποψηφισμού εδώ στην περιοχή μας. Οι περισσότεροι είμαστε άνεργοι. Τι θα κάνουμε? Είναι γονείς από σχολεία της Αθήνας. Σε ένα ρεπορτάζ χθες, τυχαία το είδαμε στον Α, τα μαζέψαμε όλα αυτά τα αποσπάσματα. Τι αντιμετωπίζουν καθημερινά. Μπορεί να ακούγονται υπερβολικά για κάποιους, δεν ξέρω αν είναι, δεν ξέρω αν ισχύουν στο 100%, αλλά ότι υπάρχει ένα σοβαρό πρόβλημα με παιδιά που πεινάνε, Δεν μιλάμε πια για το περιεχόμενο της παρεχόμενης παιδείας και τι μαθαίνουν τα παιδιά, το λύκειο, πώς λειτουργεί το πανεπιστήμιο και. Αυτά δεν τα λύσαμε στα καλά χρόνια, δεν υπάρχει περίπτωση να λυθούν τώρα. Το αντίθετο, χειροτερεύουν και αυτά. Και δεν τα λύσαμε όχι γιατί ήμασταν ανίκανοι, γιατί υπήρχε συγκεκριμένος προσανατολισμός, ώστε να μην μαθαίνουν τα παιδιά, να βγαίνουν κρέατα, κομμάτια κρέατος, πολύ φτηνό, ώστε να μπορεί να λειτουργήσει όλη η μηχανή. Γύρω στα 300-400 εκτιμάται αυτή την εποχή, με στόχο να γίνει 180, γιατί έτσι είπαν στο Βενιζέλο ότι οι μισθοί στις άλλες χώρες είναι 180 και δεν είχε τι να απαντήσει στο πρόσφατο Eurogroup, εκείνη την ιστορική νύχτα που ζήσαμε όλοι μας κτλ. Αυτά συμβαίνουν στα σχολεία. Αυτά λέει η Άννα Διαμαντοπούλου. Μεγάλο καημό για τις μούτζες. Θα κάνει τα πάντα, βγαίνει και με πολύ αυστηρό ύφος. Δεν είδαμε το αντίστοιχο ύφος για τα άλλα προβλήματα της παιδείας και κυρίως για τα βιβλία που δεν πήγανε όταν έπρεπε να πάνε στην ώρα τους. Έτσι όμως είναι πάντα. Οτιδήποτε θέλεις να έχεις απέναντί σου όσον αφορά ένα μαθητή, αλλά δεν θες να είναι ξύπνιος ή να σκέφτεται ή να αμφισβητεί έντονα. Ευτυχώς δεν θα περάσει. Αυτό που θα περάσει είναι ο Βορύδης ντυμένος στρατιωτικά, θα το φανταστείτε τώρα, όχι επειδή είναι απόκριες, επειδή έρχεται ο εμφύλιος. Εάν με ρωτάτε, γιατί νομίζω ότι αυτό είναι το κρίσιμο ερώτημα, θεωρείτε κύριε Βορύδη ότι είναι μια καλή μεθοδολογία να πας και να βαράς κλωτσιές σε μπουνιές στους ανθρώπους προκειμένου να επιβάλλεις τις ιδέες σας? Θα σας πω ότι μου είναι εντελώς απεχθές. Εντελώς απεχθές. Εάν με ρωτάτε όμως, αν αύριο εδώ γίνει εμφύλιος πόλεμος, απευταίων, έτσι το λέω τώρα, ότι. Ναι. Έτσι, εκεί υπάρχει το ενδεχόμενο να εμπλακείτε. Θα σας πω ότι μπορεί να υπάρχει και ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Εκείνο που υψώνεται και σε εκμυδενίζει. Καραδούλας μου το φως που ξεχυλίζει. Θα σου πω ότι μπορεί να υπάρχει και ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Κι ό,τι σε γλιτώνει και σου δίνει την αιτία είναι που χρειάζεται και γραφειοκρατία. Δηλαδή εγώ δεν είμαι ξένος ως προς την ιστορία αυτού του τόπου. Είμαι μέρος της πολιτικής του ιστορίας. Αν λοιπόν αύριο ξαφνικά αρχίσει κάποιος πάρει ένα πολυβόλο και αρχίσει και βαράει και αυτό γενικευτεί. Όχι, εντάξει, δεν είμαι βέβαιος ότι εγώ θα πάρω ένα αεροπλάνο να φύγω. Νάτικοι εμφύλοι και από την άλλη την πλευρά των νικητών στρατιωτικά και όχι ηθικά. Ποτέ άλλωστε δεν μπορούν να νικήσουν ηθικά τέτοιες απόψεις και τέτοιοι τρόποι και τέτοιες δράσεις. Νάτος, τον ακούσατε, δεν είναι μονταρισμένο, τα είπε χτες το πρωί στο Μέγκα όταν το θέμα ήταν ο εμφύλιος που έρχεται. Καλημέρα και στην Αχαγιά, δεν μπορώ να πω το υπόλοιπο μήνυμα για ευνόητους λόγους. Όπως ξέρετε, πέφτουν εδώ στο Real, περπατάς ή λες κάτι και τουαλέτα που πας, πέφτουν πρόστιμα. Από πάντου έχει και παράθυρα πολλά. Βλέπουμε και βουνό και έρχονται τα πρόστιμα, μπαίνουν μέσα, δεν ρωτάνε καθόλου και κάθονται πριν από σένα στην καρέκλα. Κάτι πρέπει να κάνουμε να τα ξεπληρώσουμε. Κυρίες μου και κύριοι, παρακαλώ για λίγο την προσοχή σας. Ζητώ συγγνώμη για την ενόχληση. Δεν είμαι ζητιάνος. Είμαι απλά ένα θύμα του ΕΣΟΥΡΟΥ. Μια βοήθεια θέλω να πληρώσω τα αβάστακτα πρόστιμα που επέβαλε στο σταθμό μου. Δεν ζητώ ελεημοσύνη, ζητώ να μου δώσετε ό,τι έχετε ευχαρίστηση. Καταλαβαίνω τη δυσκολία της κατάστασης ένεκα και της κρίσης, αλλά καταλάβετε και εμένα. Δεν είμαι αθυρόστομος, δεν παραπλανώ τους ακροατές. Δεν διαφημίζω με θέρμη τα βούτυρα. Έχει γράψει για μένα η Real News και έχω πάει καλεσμένος και στον κύριο Χατζη Νικολάου. Δώστε ό,τι μπορείτε από το υστέρημά σας. Μια βοήθεια σας παρακαλώ. Υγεία να έχουν τα παιδιά σας. Και μην ξεχνάτε, αυτή την Κυριακή με τη Real News το CD του Γιάννη Πάριου. Ποτέ δεν σε ξεχνώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ζήτω Παπαδήμος. Ζήτω η δημοκρατία. Ζήτω η Μέρκελ. Ζήτω η ελευθερία του λόγου. Ποτέ μου κι ας χωρίσαμε, στη σκέψη μου γυρίζουνε. Άμα τον δείτε σε κάνα τρένο, να ξέρετε τι είναι, δώστε ό,τι μπορείτε. Για να δούμε, γιατί δεν έχει κλείσει το νούμερο, συνεχώς αυξάνεται, υπάρχει ένα στοίχημα να πιάσουμε το ποσό του Γιώργου Τράγκα. Δεν ξέρουμε και τους λόγους ακόμα, θα τους μάθουμε, αλλά για να τους έχει βάλει το εσουρού, κάτι παραπάνω θα ξέρει από όλους εμάς τους αδαείς και πάρα πολύ μικρούς. Ο Ευάγγελος Βενιζέλος είχε την τιμητική του, είπαμε, μία ώρα χτες, στην καλύτερη σατυρική εκπομπή. Έλειπε ο Πρετεντέρης, αλλά και χωρίς αυτόν μια χαρά τα πήγαν οι υπόλοιποι. Ο Ευάγγελος Βενιζέλος μιλάει για αυτό το θέμα που έθιξε και ο Τσολιάς μαζεύοντας πριν λίγο λεφτά στο τρένο, για την πολυφωνία. Όταν εμείς έχουμε αυτήν την εξουθενωτική πολυφωνία στη χώρα μας, πώς μπορεί να μας πιστέψουν εύκολα ότι έχουμε εθνική ενότητα και η πολυφωνία είναι και η πολυφωνία ένα από τα κεκτημένα μας που θέλουμε να διατηρήσουμε, να μην το χάσουμε. Βεβαίως, η πολυφωνία, η δημοκρατική. Τι γίνεται, θα κ***σουμε. Την εξουθενωτική πολυφωνία στη χώρα μας. Την εξουθενωτική πολυφωνία στη χώρα μας. Δεν προλαβαίνουμε τίποτα. Εξουθενωτική πολυφωνία στη χώρα μας. Δεν αργούν οι γύψοι. Μπορεί να μην είναι κανονικά όπως ήταν τότε, να έχει εξελιχθεί, άλλωστε και καλύτεροι νάρθηκες υπάρχουν, έχει προχωρήσει η επιστήμη, η τεχνολογία, όλα αυτά τα παραφαρμακευτικά, όπως λέγονται, προϊόντα, είναι όντως καλύτερα. Και αν δεν σας αρέσουν οι γύψοι, θα έρθουν με άλλο τρόπο, το λέει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, αδερφός του Μανώλη, Παντελής Καψής. Θα παρθούν και νέα μέτρα, θα έρθει νέο πακέτο μέτρων. Πώς θα τον Ιούνιο θα πρέπει να συζητήσουμε για το 2013 και για το 2014. Ναι. Έτσι. Και θα, ναι, και θα ληφθούν προφανώς και νέα μέτρα. Μπράβο! Έτσι, γιατί εξακολουθούμε να έχουμε ελλείμματα. Προφανώς θα πάρουμε και άλλα μέτρα. Ναι, αλλά προσπαθούμε να τα βάλουμε μέσα στο χρόνο ώστε να μην δημιουργηθεί η κατάρρευση της οικονομίας. Όσο μπορούμε, έτσι, όσο αντέχουμε. Και άλλα μέτρα επισήμως. Πόσες μέρες έχουν περάσει από το θρίαμβο και την ιστορική μέρα, 2-3. Έρχονται και άλλα μέτρα για τον Ιούνιο. Και το λέει τώρα ο Καψής για να φτιάξει κλίμα. Μέχρι τότε ετοιμαστείτε για εκβιασμούς. Θα ξαναφύγει η Ελλάδα από το ευρώ. Θα έρθει ένας Σωτήρας, ο Βενιζέλος, ο Σαμαράς, δεν έχει καμία σημασία. Κάπου μέχρι εκεί θα έχει και τη δική σας έγκριση από ό,τι φαντάζομαι, γιατί μάλλον θα μεσολαβήσουν εκλογές. Και θα ζήσουμε πάλι το ίδιο έργο, γιατί πρέπει να περάσουν και άλλα μέτρα. Έχουν πάρει όσα μέτρα δεν έχουν ληφθεί σε καμία χώρα του κόσμου, αλλά πάμε και για τα υπόλοιπα μέτρα, γιατί ακριβώς σώθηκε η Ελλάδα προχθές. Φανταστείτε να μην είχε σωθεί η Ελλάδα και να πηγαίναμε για χρεοκοπία. Τι θα είχε συμβεί. Το τραγούδι που ακούμε δεν έχει σχέση με πρόσωπα και πράγματα της επικαιρότητας. Τυχαία μπήκε ο Σαββόπουλος και τραγουδάει τον Πολιτευτάκια. Με τον Πρωθυπουργό του Λουκά Παπαδήμο αγωνιστήκαμε όχι αυτές τις μέρες, τις ώρες στις Βρυξέλλες, αλλά όλους αυτούς τους μήνες και νωρίτερα με τον Γιώργο Παπανδρέου, με την κυβέρνηση από τον Ιούνιο μέχρι τώρα, στο όνομα του έθνους μας και της πατρίδας μας. Άλλα Πολιτευτάκια! Στο όνομα του έθνους μας και της πατρίδας μας. Λυπάμαι, λυπάμαι, λυπάμαι για τον τόπο μου. Εκεί που με χειροκροτάς, χωρίς να το πιστεύεις. Θυσίες, θυσίες, θυσίες, θυσίες. Παίρνεις την αλήθεια μου και μου τη κάνεις λιώμα. Ακόμη μεγαλύτερες θυσίες, ακόμη μεγαλύτερες θυσίες, ακόμη μεγαλύτερες θυσίες. Απ' το πόδι με τραβάς βαθιά μέσα στο χώμα. Άιντε! Οραματικός λόγος, όχι γενικός και αορίστος, προγράμματα, θέσεις, τι θα γίνει, πώς δίνουμε διέξοδο, γιατί βεβαίως υπάρχει διέξοδος. Βεβαίως θα βγούμε από τα διέξοδο. Και βεβαίως μπορούμε. Καλημέρα σας, ευχαριστούμε. Καλημέρα. Πάνω που έλεγε το καλύτερο σήμερα το πρωί, ο Καμπουράκης, αυτός ο κάφρος, την έκοψε. Έλεγε το όραμά της και ότι θα βγούμε από την κρίση. Και χτύπησε και το χέρι, βεβαίως και τα λοιπά. Μπορεί τώρα το χέρι να του Καμπουράκη, δεν έχει σημασία. Και την κόβεις πάνω εκεί, όταν λέει ότι θα εξέλθουμε της κρίσεως. Δεν το είχε καταλάβει προφανώς ο συνάδελφος. Τέλος πάντων, εδώ είναι Ελληνοφρένεια, μια εκπομπή εξουθενωτικής πολυφωνίας, όπως λέει ο Βενιζέλος, ένα σταθμό εξουθενωτικής πολυφωνίας και αυτά απαγορεύονται σε αυτή τη χώρα, όπως έχετε καταλάβει. Κάτι ψήγματα τα έχουμε και με την αστυνομοκρατία και με τα όσα συμβαίνουν σε διαδηλώσεις, με τα όσα συμβαίνουν σε επιχειρήσεις, πώς μπορεί κάποιος να μιλήσει, να μην μιλήσει, με την απειλή και τον φόβο που υπάρχει σε εργασιακούς χώρους. Με την δημοκρατία έτσι όπως εφαρμόζεται, με την τήρηση του συντάγματος, με πρώτο τον Κάρολο Παπούλια και τη διαδοχή Παπανδρέου, τήρησε κατά γράμμα τα άρθρα τα σχετικά, νομίζω ήταν το 37 του συντάγματος, και με τις αποφάσεις του ΕΣΡΟΥ, όλα αυτά φτιάχνουν ένα πολύ ωραίο πλαίσιο και είναι ψήγματα και δείγματα του τι ακριβώς θα ακολουθήσει. Αν θέλουμε. Αν δεν θέλουμε, δεν θα ακολουθήσει τίποτα από όλα αυτά. Εγώ με τη δεύτερη άποψη είμαι και σίγουρος ότι δεν πρόκειται τίποτα από αυτά να περάσει και κυρίως δεν θα περάσει και το Μνημόνιο 2 και το Μνημόνιο 1. Δεν είναι μακριά οι μέρες που όλα αυτά κάτι άλλο θα γίνουνε. Θα το δούμε. Όποιος θέλει να επικοινωνήσει, 211-200-8200, τηλέφωνο επικοινωνίας, mail στέλνει πάρα πολλά έτσι κι αλλιώς. Στούντιο papakirialfm.gr και από κινητό Real και ενώ το μήνυμά σας και αποστολή στο 54%. Ήδη στα υπόγεια έχουν αρχίσει οι παραδειγματισμοί. Κάθαγμα! Εσύ θα πληγώσεις! Γιατί εγώ? Γιατί ακούς Real! Δεν πληρώνω! Δεν πληρώνω! Θα πληγώσεις το πρόστιμο που επέβαλε το SUGU στον αγαπημένο σου σταθμό! Δεν πληρώνω δραχμή! Ευγό! Ευγό έχουμε! Καταγαμένε! Σου αρέσει ο τράγκας? Τον ακούω! Δεν ακούς που βρίζει τη φράου Μέρκελ? Ακούω! Και συμφωνείς και συνεχίζεις να τον ακούς? Το έκανα και θα το ξανακάνω! Φτού σας! Δοσύλλογοι γερμαναράδες! Σκάσε! Αντιμνημονιακό γουγούνι! Και πλήγωνε! Να πάτε στο διάολο! Εξαθλιώνετε τον Έλληνα! Βούλαστο! Που θα μας κάνετε και κριτική! Ακούς και ελληνοφρένεια? Ναι! Και δεν τρέπομαι καθόλου γι' αυτό! Άκουσες και τη φάρσα στο γραφείο της φράου Άννας για τα DVD? Ναι! Και δεν σε ενόχλησε η κακή χρήση της γλώσσας? Τι να με ενοχλήσει? Ο Δόκτωρ Πιούτσας? Ο Δόκτωρ Πιούτσας? Ο Προφέσορ Κάπα Αύλας? Είναι κουβέντες αυτές να τις πει στην κυρία Διαμαντοπούλου? Δεν είναι σικ, είναι φράου. Κυρία. Είστε γελοί και φεδροί. Σκάσε, ακούς και Χατζηνικολάου? Ούτε Χατζηνικολάου κάνει να ακούω. Αυτόν κυρίως. Δεν ακούς πόσο θερμά διαφημίζει τα βούτυγα? Άι στο διάολο, θα μας τα κόψετε όλα. Θα μας κόψετε και το Χατζηνικολάου? Θα σου κόψουμε ό,τι θέλουμε. Ό,τι αποφασίσει η Τρόικα, ό,τι αποφασίσει η κυρία Μέρκελ, ό,τι αποφασίσει ο κύριος Παπαδήμος. Το Χατζηνικολάου δεν τον κόβω. Έχω εξάρτηση. Τον ακούω από μικρό παιδί. Σκάσε! Σκουλίκι! Κομμένος ο Ρίαλ! Τέλος ο Ρίαλ για σένα! Το δικό σας τέλος έρχεται! Σταμάτα τις κουβέντες! Θα κάνεις αυτό που σου επιβάλλει το καθεστώς! Το έχω γραμμένο το καθεστώς σας! Πού είναι η δημοκρατία που διατείνεστε? Πού είναι η ελευθεροστομία? Ψεύτες! Κλέφτες, απατεώνες, προδότες! Πώς τολμάς, θα υποφέρεις! Μη με σώνεις, σε παρακαλώ! Ο κλασικός βασανιζόμενος και κυρίως ο κλασικός βασανιστής. Και ο κλασικός μέχρι στιγμής, τώρα που μιλάμε, πόσο έχει ο μήνας, 23 Δευτέρου, 1 και 36, λαός. Ναι, Real FM. Ναι, ναι. Η Ελληνοφρένεια. Ναι, ναι. Ακούστε, το Γιωργάκη να του τραγουδάμε το τραγούδι «Αγιε μου σώστη, σώσε με». Α, εντάξει. Γιατί να μην του κάνουμε το σηματάκι του Baywatch που είναι πιο ωραίο. Α, έτσι. Αλλά έχουμε και ελληνικό τραγούδι. Τα θυμάσαι το τραγούδι αυτό «Αγιε μου σώστη, σώσε με». I'll be ready. Αυτό. I'll be red. Never you fear. Forever and always. I'm always here. Δεν πάει. Έλα ρε διαμάτω, είδες να είσαι δεξιός. Πληρώνεις πρόστιμο 25 χιλιάρικα, όχι 3 χιλιάρικα πλούς σαν τεστίζει κομμουνιστές. Και σε αυτό δεύτερη είσαστε ρε μαλάκα. Άσε με, γιατί αυτό το πρόστιμο του Σουρού με έχει κάνει να νιώσω πολύ φθηνιάρης. Άντε ρε, σοβαρά. Ναι, δεν κατάλαβα, είναι καλύτερος ο Τράγκας. Είναι πιο αθυρόστομος, θέλει να τις βγάλουμε έξω να τις μετρήσουμε, στις αθυροστομίες μας. Ο Αποστόλης. Εγώ. Κάσε ο Αποστόλης. Καλά, Τράγκας, σε φάγε πρόστιμο. Άσε μη μου το θυμίσει, με να σκάσω. Ασπιρίνες, φίλε μου, και τα δικά σας κόλλητα. Ασπιρίνες και τα δικά σας κόλλημα τα πάνε. Μην είστε κακούλης, είχαν καλή πρόθεση να συνετιστούμε να γίνουμε καλοί άνθρωποι. Κάστε ρε διευθυντή τώρα τα Εντάξει, συμφωνώ, αλλά δεν κάνει να το πω. Εντάξει, είσαι ελεύθερα, εγώ θα εκφράσουμε ελεύθερα όμως. Καλά, εκφράσω σε ελεύθερα, μην αρχίσω το πρόστιμο να έρχονται και σε εσά σιγά-σιγά. Ναι. Κρατική επιχείρηση ετοιμάζει καμπάνια. Καταλαβαίνεις, είμαι η Αλώμα και πριν κατέβω στο πεζοδρόμιο. Καμπάνια τι εννοείς, καμπάνια εναντίον ραδιοφωνικού σταθμού και του βάζει πρόστιμα. Ποια κρατική επιχείρηση εννοείς, το ΕΣΟΥΡΟΥ? Όχι το ΕΣΟΥΡΟΥ, θα σου πω εγώ την ΕΙΔΑΠ. Έσοδα που έχει το ΕΣΟΥΡΟΥ, όσο δεν έχουν άλλες και άλλες κρατικές επιχειρήσεις, άμα το σκεφτείς. Αυτό το μήνα 3 και 25, 28 από εσάς. 28 χιλιάρικα σε μια εβδομάδα, ποιος βγάζει? Πες μου μια κρατική επιχείρηση που βγάζει 28 χιλιάρικα σε μια εβδομάδα. Συνεχίστε έτσι να την πουλήσουμε σε ιδιώτες, το ΕΣΟΥΡΟΥ. Για πες. Λοιπόν, η καινούργια καμπάνια για το νερό είναι σύμπα. Είμαι η Αλώμα και πριν κατέβω στο πεζοδρόμιο, ξυρίζω τις γάμπες μου με κλειστή τη βρύση. Βάλανε για να δεις τώρα σε 1,5 μήνα έχει εκλογές και βάλανε όλους αυτούς που έχουν πισίνες να διαφημίσουν ότι ξυρίζονται κλείνοντας τη βρύση και ότι δεν χαλάνε νερό. Ο άλλος τον Ονειράμα, η Βίκη Καγιά, αυτοί μας διαφημίζουν ότι πρέπει να προσέξουμε το νερό. Να δεις πόσες μαλάκες μας έχουν. Λοιπόν, αποφασίστε τι θα κάνετε σε 1,5 μήνα. Ξυπνάτε, ζώα. Ριέλ. Ναι, καλή σας μέρα. Γεια σας. Θα ήθελα, αν μπορούσατε να κάνετε μια ανακοίνωση, έχω χάσει μέσα σε ένα ταξί μια τσάντα με πάρα πολύ σοβαρά έγγραφα. Μισό λεπτάκι, όταν έχετε σοβαρά έγγραφα, δηλαδή δεν είναι κανένα μνημόνιο μέσα, που ήταν να το πάτε κάπου να το διαβάσουν και δεν το πήγατε. Δεν σας είπα για μνημόνιο, σας είπα σοβαρά έγγραφα πανεπιστημιακού ενδιαφέροντος. Σωστό, τι σοβαρό να είναι το μνημόνιο. Έχετε δίκιο, μισό λεπτάκι. Αποστόλη, ένα ακόμα όπλο στη φαρέτρα ήταν και αυτό το πρόστιμο προς το σταθμό σας. Ένα πολύ ορθό μέτρο. Βουλώσαν τα στόματά μας, μας ρίξαν τα δακρυγόνα, συνεχίζουνε. Τώρα ακόμα και τη φωνή που μπορεί να μας κινήσει, με ένα πολύ ωραίο τρόπο βάζουνε πρόστιμα δυσβάσταχτα, γιατί πόσο μπορεί να αντέξει και ένας Χατζηνικολάου ή οποιοδήποτε Χατζηνικολάου. Συγγνώμη τώρα, εντάξει, okay, εμείς το φάγαμε, αλλά έχουν και δίκιο το Ισουρού. Καλά, δεν μπορεί να λέει ο καθένας ό,τι θέλει. Αλίμονο παλικάρι μου, πάτε. Πού ζούμε. Δίκιο. Παλιά αυτά. Φάτινα τώρα κι αυτή. Γιατί το μόνο όπλο που μας έμεινε είναι τέλος πάντων ένας άνθρωπος που έχει μια ελεύθερη άποψη. Ελεύθερη άποψη. Έχεις ξανακούσει ελεύθερες απόψεις σε τέτοια καθεστώτα. Έχεις ακούσει ατρικές εκπομπές επί Χούντας. Πού ακούστηκε αυτό. Αλίμονο. Ακριβώς επειδή δεν θέλουμε να ζήσουμε ξανά αυτή τη Χούντα που την έζησα. Τώρα το θυμηθήκατε να το πείτε. Τώρα τη ζούμε. Άστο. Έλα να μην τα συζητάς. Δεν το λέγατε νωρίτερα, μπας και τη γλιτώναμε. Εγώ ξέρετε, δεν έχω γεννηθεί ούτε υπουργός ούτε αντιπρόεδρος. Άλλα πολιτευτάκια. Αλλά έχω ξεκινήσει από τις δυτικές συνοικίες Θεσσαλονίκης. Άλλα πολιτευτάκια. Και ξέρω τι σημαίνει μεροδούλη μεροφάει. Και ξέρω τι σημαίνει μεροδούλη μεροφάει. Εκεί που δεν χειροκροτάς, χωρίς να το πιστεύεις. Παίρνεις την αλήθεια μου και μου τη κάνεις λιώμα. Απ' το πόδι με τραβάς βαθιά μέσα στο χώμα. Τώρα που είπε χώμα, ο Σαββόπουλος, ένας φίλος της εκπομπής και προσωπικός μας φίλος, είναι ο Γιάννης Μακρυδάκης, συγγραφέας, νέος άνθρωπος, δεν ζει εδώ στην Αθήνα, έχει φύγει και ζει στη Χίο, σε ένα χωριό, και μου στείλε ένα mail χθες και μια φωτογραφία, ένα φρεσκοφυτεμένο χωράφι. Δεν καταλάβαινα εγώ και παιδί της πόλης, έβλεπα εκεί κάτι σπόρους που είχαν μπει και γράφει το εξής σημείωμα που πολύ μου άρεσε. Σήμερα έβαλα πατάτα. Από νωρίς το πρωί δούλευα τσάπα και τσουγκράνα, κοπριές και χώματα. Κατά τις 12 το μεσημέρι που τελείωσα, συνάντησα μια γνωστή μου που ήρθε για τρεις μέρες από Αθήνα. Κάτσαμε στο καφενείο και ήπια αυτή τον πρωινό καφέ της και εγώ τη μεσημεριανή μου σούμα με το μεζεκλίκι της. Όση ώρα τα λέγαμε, χτυπάει το κινητό της και ήταν ένας γνωστός της από την Αθήνα κι αυτός. Το σήκωσε λέγοντάς του: «Πώς και ξύπνησες τόσο νωρίς σήμερα? Δεν το πιστεύω». Τελειώνει ο διάλογος και συνεχίζει ο Γιάννης: «Σήμερα έβαλα πατάτα λοιπόν. Σε 103 μέρες ελάτε να φάμε μαζί την πρώτη τηγανιά. Αν ζούμε και αν βγούνε». Μου άρεσε πάρα πολύ γιατί μέσα σε ούτε 10 σειρές περιγράφει την τρέλα της Αθήνας, την ζωή της φύσης και κυρίως τη λογική της φύσης και τον παραλογισμό της Αθήνας. Που χρόνια όσα και αν περάσουν πάντα θα το αναζητούμε. Εμείς εδώ τα παιδιά της Αθήνας. Στην Αθήνα όμως έχουμε και τα καλά μας και κυρίως καλά είναι αυτά που θα έρθουν. Ο κάθε Έλληνας. Τα 10 εκατομμύρια Ελλήνων βγάζουν από την πλάτη τους 11.000 ευρώ ο καθένας. Πολύ ευχάριστο αυτό. Αν θέλετε να κάνουμε ένα μικρό παιχνίδι. Παιχνίδι είναι, δεν το λέει για σοβαρά. Και καλά η ιστορική συμφωνία κτλ. Και τα νέα μέτρα που θα έρθουν σύμφωνα με τον Καψί. Βγάζουμε τώρα τα 11.000 για να φορτωθούμε δεν ξέρουμε πόσες χιλιάδες. Επίσης μια άλλη απορία. 11.000 θα βγάλει ο άνεργος από την πλάτη του... Ο εργαζόμενος των 400 ευρώ και 11.000 θα βγάλει ο βιομηχανός. Από την πλάτη του ο τραπεζίτης θα είναι ίδιο το ποσό για όλους τους Έλληνες ή θα υπάρξει μετατόπιση όπως συνήθως γίνεται τα τελευταία 5 αιώνες. Τους τελευταίους 5 αιώνες ίσως και περισσότερο. Χρήστος Πρωτόπαπας, ένας από τους καλύτερους, να τον χαίρεστε, η Β' Αθήνας κυρίως. Αντί να συζητάμε τι θα κάνουμε, αντί να συζητάμε πώς θα εφαρμόσουμε τις υποχρεώσεις μας, αντί να συζητάμε πώς θα προχωρήσουμε στην ανάπτυξη, θα συζητάμε ποιος είναι ο περισσότερο πολιτικά υπεύθυνος ή ποινικά υπεύθυνος. Αυτού του είδους εκλογές χρειαζόμαστε. Αυτού του είδους εκλογές θέλουμε. Αυτού του είδους το πολιτικό σύστημα ονειρευόμαστε. Και μετά τι θα γίνει. Μετά τις εκλογές θα προκύψει. Μετά τις εκλογές πώς θα μπορέσουμε να τα βγάλουμε πέρα. Μετά τις εκλογές πώς θα πείσουμε τους Έλληνες πολίτες και τους Έλληνες εργαζόμενους ότι είμαστε σε θέση να εγγυηθούμε ένα καλύτερο μέλλον. Ακούστε, έτσι δεν γίνεται. Όλα αυτά πρέπει να κλείσουν πριν τις εκλογές. Πιο κυνικός και από τον καλό του εαυτό, ο Χρήστος Πρωτόπαπας. Τι ωραία, όλα πρέπει να τα κουκουλώσουμε πριν τις εκλογές, δεν μπορούμε να συζητάμε όλα αυτά. Είναι στο γενικό πλαίσιο που έχουμε ακούσει και από άλλους ότι δεν υπάρχουν ποινές για τους πολιτικούς, ακόμη και αν κάνουν λάθη, κατά της χώρας, λαού κτλ. Η εκδίκηση, η τιμωρία είναι η ψήφος όταν και όποτε γίνουν εκλογές. Τόσο καλά και τόσο απλά. Ο κύριος Βενιζέλος περιφέρεται τις τελευταίες μέρες σε συνεντεύξεις, οπουδήποτε, και θέτει ένα θέμα, ένα δίλημα για την ακρίβεια. Και υπήρχαν και μικροκομματικές σκοπιμότητες και υπήρχαν και αντιφάσεις, όλα τα συνομολογώ. Και αυτό δεν αφορά το Πασόκ, αυτό αφορά όλα τα κόμματα, ιδίως τα κόμματα που ακολουθούν τον εύκολο δρόμο της κριτικής χωρίς αντιπρόταση. Και προτείνουν στους πολίτες την καταστροφή για να αντιληθούν πολιτικά ωφέλη, επειδή οι πολίτες θα είναι ρακένδυτοι και πένιτες και έτσι θα ριζοσπαστικοποιηθούν. Αυτό είναι μια τραγική προοπτική για την Ελλάδα. Το λέει συνεχώς ότι δεν υπάρχει άλλη στρατηγική και αν υπάρχει άλλη στρατηγική οδηγεί σε ρακένδυτους Έλληνες πολίτες. Δεν θα πούμε την πρώτη απάντηση που μας έρχεται ότι και η συγκεκριμένη στρατηγική έχει ήδη οδηγήσει πάρα πολλούς να ντύνονται να είναι ρακένδυτοι και με μαθηματική ακρίβεια και με γεωμετρική πρόοδο οδηγεί κάθε μέρα και άλλους να είναι ρακένδυτοι. Στο μυαλό καταρχήν και στο σώμα από ό,τι φαίνεται. Εμείς δεν θα σταθούμε κριτικά στον Ευάγγελο Βενιζέλο από την αριστερή σκοπιά που λέει ότι όλα αυτά δεν έχουν καμία αξία γιατί αλλού παίζεται το παιχνίδι. Θα σταθούμε και θα κάνουμε την κριτική, όχι εμείς, χρησιμοποιώντας τους αστούς κορυφαίους επιστήμονες του κόσμου. Όπως είναι ο Ρουμπινί, όπως είναι ο Κρούγκμαν και όπως είναι και ο Έλληνας ο Γιάννης Βαρουφάκης. Κανείς δεν λέει αυτά που λέει ο Βενιζέλος. Παρ' όλα αυτά, όλοι τονίζουν ότι θα γίνουν ρακένδυτοι Έλληνες επειδή ακριβώς ο Βενιζέλος εφαρμόζει αυτά που εφαρμόζει. Και δεν είναι θέμα Βενιζέλου, είναι η συγκεκριμένη πολιτική. Και όλα αυτά που ζούμε τις τελευταίες μέρες. Ο κύριος Βενιζέλος έριξε ένα καυγά χτες βράδυ, αφού είχε τελειώσει από το Μέγκα. Ήταν το μεταμεσονύχτιο, το hardcore σατυρικό πρόγραμμα με το Δένδια στη Βουλή. Δείτε το στυλ. Κύριε Δένδια, παρακαλώ. Δείτε το στυλ. Παρακαλώ, κύριε Δένδια. Λυπάμαι. Λυπάμαι για τον τόπο μου. Τραγικό. Παρεκτρέπεστε, τραγικό. Κύριε Δένδια, παρακαλώ. Αυτό που συμβαίνει, κύριε Δένδια, είναι τραγικό. Μην εγείρεστε, παρακαλώ. Κύριε Δένδια, καθίστε σας, παρακαλώ. Καθίστε κάτω. Καθίστε, ηρεμήστε. Ηρεμήστε. Μην είστε σαρκαστικός, καθίστε. Είστε σαρκαστικός. Αδιανόητος. Αδιανόητος. Αντιαισθητικός. Καθίστε σας παρακαλώ. Καθίστε. Και σήμερα τα μισά προλάβαμε να πούμε και να παίξουμε από αυτά που θέλαμε. Δεν έχει σημασία. Νίκος Απρανίδης ήταν σε λίγο μαγκαζίνο με τον Γιάννη Παπαδόπουλο. Εμείς τα υπόλοιπα αύριο. Ο λαός μας αποχαιρετά. Γεια σας. Να σου πω με τις δημοσκοπήσεις αυτές, μάλλον με τις έρευνες που κάνετε, που βγαίνει ο Real δεύτερο ραδιόφωνο κτλ. Σε αριθμούς ακροατών αυτό περίπου πόσο αντιστοιχεί? Ξέρω εγώ, μωρέ, δεν μας νοιάζουν εμάς. Εμείς είμαστε καλλιτέχνες, δεν ασχολούμαστε με τα νούμερα. Όχι, ρε, κάτσε, ρε, άλλο έχω. Άλλοι ασχολούνται με τα νούμερα και τους ενοχλούν μάλλον. Δεν ξέρω, τα άκουσα εγώ στο Χατζηνικολάου το πρωί. Άλλοι ενοχλούνται από τα νούμερα και κυρίως από τα νούμερα του Real. 30.000 δεν είναι πανελληνίως. Ξέρω εγώ. Φτάνε. Δεν μπορεί. Μπορεί. Ωραία, λοιπόν, θα ανοίξετε ένα λογαριασμό και ο καθένας από εμάς θα βάλει ένα ευρώ. Οπότε θα βγουν 25 και 3 τα δικά σας, 28. Να βάλετε. Ναι. Πω, πάλι ρηγμένοι είμαστε. Μόνο 3.000 θα βγάλουμε τίποτα στην τσέπη. Κάτσε, υπολογίζω και αυτούς που δεν θα βάλουν. Υπάρχουν και τζαμπατζίδες. Αυτό το δεν πληρώνω είναι που μας έχει καταστρέψει. Έλα ρε παιδί μου, εφάγατε 3.000 εσείς και 25 ο Τράγκας. Καλά είναι. Αλλά γιατί να μας κάνουν να νιώσουμε τόσο σκουπίδια μπροστά στον Τράγκα? Πρόσεχε. Δηλαδή δεν σκέφτονται ότι λέμε ένα καλημέρα κάθε μέρα? Γιατί να μας κοιτάζει υποτιμητικά ο Τράγκας που τον έχουν κοστολογήσει ακριβότερα? Απόστολε, καλημέρα. Γεια χαρά. Τι ήταν αυτό πάλι που μάθαμε σήμερα? Ότι επί τόσα χρόνια η Ελλάδα κυβερνάτο συμπτωματικά και τυχαία. Άκου τώρα. Τι ηλικία. Δεν υπήρχε σχέδιο, δεν ήταν ένα πλάνο που είχε χαράξει το Πασόκ, μια στρατηγική. Και φανταστείτε ποιο το λέει. Αυτό που είναι υπουργό τόσα χρόνια. Να το λέει. Ναι, ναι, ποιο θα το πει κανένα τυχαίο. Θα το πει άνθρωπο από μέσα που ξέρει. Που βγήκε στο δηλαδή ένα που λέει να, εγώ οδηγούσα την Ελλάδα τυχαία. Έχω διοικήσει εγώ υπουργεία, το έχω πάει στα κουτουρού. Εγώ είμαι μέσα και ξέρω, δεν είμαι κανένα άσχετο να λέω λόγια. Χώρα λειτουργώντα επί χρόνια συμπτωματικά και τυχαία, οδηγήθηκε εδώ που οδηγήθηκε. Αυτό δεν μπορεί να επαναληφθεί. Εγώ θα ψηφίσω μικρό κόμμα, τρίτο τέταρτο. Νέα Δημοκρατία δηλαδή, ξέρεις. Το 8% τρίτο και τέταρτο δεν θα είναι. Θα μπορούσε και Πασόκ. Πέμπτο και έκτο. Γιατί ξέρεις κάτι, γιατί όχι, γιατί να μην στηρίξουμε τα εξοκοινοβουλευτικά. Αυτό λέω. Μήπως κάποια φορά μπουν και αυτά στη Βουλή. Γεια σου, Αποστολή. Γεια σου. Τι κάνει? Καλά. Να σου πω, ρε. Εσύ? Εγώ σκατά μου, ρε. Σκατά, τι ωραία. Το ίδιο δεν είναι καλά και σκατά. Καλά, ναι. Άμα το δει, δηλαδή από άλλο, ναι. Γευστικά μόνο αλλάζει. Τέλος πάντων, λίγο πιο δυνατά. Έλα, έλα, να σου πω. Επειδή είμαι φιλόζω, ήθελα να σου ζητήσω μια χάρη. Τι, να μην σφάξουμε γουρουνάκια φέτος? Όχι, έχει πάρει καταγγελία για ζώα και τέτοια. Να σου πω, αυτή την κατσίκα που ξέρω ότι έχει και την έχει ξεπατώσει τη δόλια την έρημη, μπορεί να την πα τουλάχιστον σαν ακτινίατρο. Τι έχει? Έλα, ξέρει εσύ τώρα, τσοπάνι. Να μην την πάσω μια ράφτρα. Όχι. Δηλαδή, ράψιμο θέλει, δεν θέλει γιατρό. Ναι, και την κούκλα σε παρακαλώ να τη φουσκώνει με φυσικό αέριο, εντάξει. Το ξέρω τη σήμερα, κλείσει αγόρι μου. Να σου πω, αυτό το μόνιμο ξάφνιασμα τη φουσκωτή τη κούκλα, πώ το κρίνει? Δεν σου θυμίζει λίγο, δηλαδή αυτή η έκφραση που έχει στο πρόσωπο, δεν σου θυμίζει λίγο το ο του τσολιά? Και μένει μόνιμα έτσι, στο ο, μένει μόνιμα. Και όποιο θέλει μπαίνει. Απ' την άλλη, γιατί όλε οι κούκλε οι φουσκωτέ είναι ίδιε? Όλη την ίδια γκόμενα θέλαμε να γαμπήσουμε. Ξέρεις, κάνε μια μελαχρινή, κάνε μια μαύρη, κάνε μια κινέζα.